Avšak dovol, ať prověřím posla, řekl Stile, který s paní její podezření sdílel. Obrátil se k hadí hlavě, zahrál na harmoniku a zaspíval, řekni pravdu, hadí hlavo, co skutečně orákulum poradilo. A ona odpověděla, nechte projít na jednorožci muže a polovina vás zemře do měsíce. Jestli ho však zastavíte, pak všichni zemřete. Slonohlavec překvapeně zatroubil. Jen polovina zprávy. Proč pak si nás takhle zradila, hadí hlavo? Nevěděla jsem, zajíkala se. Kdo si ji očaroval? Řekla modrá paní. Někdo, kdo má s námi všemi zlou vůli. Sloní hlava byl celý skormoucený. Kdo to jen mohl učinit? Nejprve se zeptej, kdo by to dokázal učinit, řekl Stile. Jedině jiný adept, řekl slonohlavec. Jsme čarovná stvoření, odolná proti obyčejné magii, jinak bychom změnili své podoby. Jen adepti si mohou pohrávat s našimi těly nebo dušemi. Tak jsem předpokládal, řekl Stile. Nemohl jsem ovládnout tvůj lid, dokud jsem neužil kouzel. Mohla by to být práce oranžového adepta. Nikoliv. Nemiluje nás, jako nemiluje všechna živá stvoření, dokonce sebe samého. Ale nemá žádné moci nad čímkoliv vyjma rostlin. Přesto rostlina dokáže člověka poškodit. Řekl Stile a pomyslel na kouzlo ticha, kterému tak znepříjemnilo život. Ale když použil další kouzlo, aby zjistil, co se přihodilo hadí hlavě, dozvěděl se, že ji zastavila žena s hlavou lasice, na pohled z jejího vlastního lidu, která před ní v prachu nakreslila diagram, který vydal záblesk světla. Bílá adeptka. Zvolal Stile. Znám způsob, kterým kouzlí, a vím, že mě nemá v oblibě. My s ní také nevycházíme, souhlasil slonohlavec. Máš mít naši omluvu, modrý, za naše nedorozumění. Už se ti více nepokusíme činit špatnosti. Přijímám, řekl Stile. Nechť se rozejdeme jako přátelé a pokud se ještě setkáme, nechť pomáháme jeden druhému. Jsi štědrý, mám rád zvířata. Stilovi nepřipadalo vhodné, aby zvířatohlavcům připomínal, že mají přes všechno brzy ztratit polovinu svého lidu. Soudě podle proroctví dozrávaly veliké nepříjemnosti. Nemáme adepty rádi, ale s tebou budeme přátelé. A tak se rozešli v dobrém duchu. Stile s paní pokračovali severním směrem podél opony. Ale byli unavení, minulou noc vůbec nespali. Když se jim naskytlo příhodné tábořiště, rozbili tábor. Tekl tam potůček a rostla stará droboučká jabloň a navíc tam na boku ležel jakýsi kovový předmět. Měl v průměru zhruba 6 stop, tvarem se přibližně podobal šálku se spoustou prohlubní na vnější straně, jako by tu věc někdo bombardoval malými oblásky. Zdálo se, že je to celé ze stříbra. Všude jinde než na fázi by to bylo mimořádně drahé. Tady se samozřejmě takové výtvory daly pořídit pomocí kouzel. Zvedala se bouře. Není to pěkná komůrka, ve které bychom mohli strávit noc a den. Dotázal se Stile. Zdá se, že je vodě vzdorná. Klip po něm od pastvy vyvrhl pohled a vydal prostý odmítavý tón. Stile pokrčil rameny. Jednorožec říká ne, kdo jsem já, abych se vzpíral takové autoritě. A vyčaroval vedle kovové stavby přijatelný stan. Spali ve stínu stanu, oři se zatím napásli a ve stoje usnuli, takže zároveň drželi hlídku. Pozdě odpoledne Stila probudilo strašlivé otřásání země. Vyskočil ze stanu. Venku stál Klip v lidské formě. Bude-li ti to pochuti, adepte, udělej nad námi na obloze světlici, kterou by všichni viděli. Stile ho poslechl. Udělej raketu, kam já ti ukážu, zaspíval a ukázal k nebesům. Byla jako raketa z ohňostroje a vybuchla v čarokrásných barvách. Otřesy zesílily. Objevila se obludná postava, vysoko převyšující okolní stromy. Kde? Zahřměla. Byla to obrně tak veliká, že její výšku Stile ani nedokázal odhadnout. Pověs jí, že tady, řekl Klip a kývl směrem ke kovové věci. Stile vykouzlil na obloze tenkou šipku, která ukazovala na stříbrný artefakt. Obrně ji zahlédla, pohledem sledovala její směr a ohnula se, aby věc uchopila. Bylo to nervy drásající, jak se k ním takhle přibližovala, připadalo jim, že se na ně hroutí dům, ale všichni zůstali stát na svých místech. Můj stříbrný náprstek. Zvolala obrně a zvedla maličký předmět k nebesům. Můj ztracený náprstek. Kdož pak, že mi ho nalezl? Stile napsal na oblohu, modrý adept a připojil šipku, která ukazovala na něj. Přimhouřila oči a zadívala se k němu z nadoblačných výšin. Máš mé díky, modrý adepte. Zaduněla. Jakou službou se ti mohu odvděčit? Jen dobrou vůli, napsal Stile ustrašeně na oblohu. Stačil by jediný chybný krok a obrně by rozšlápla celý kraj na placku. Tou jsem ti povinována, řekla a odešla se svou ceností. Ty jsi to věděl. Vybavnul Stile na klipa. Stříbrný náprstek obrině, 6 stop v průměru. Obři jsou dobří lidé, souhlasil nafoukaně klip. A také si dlouho pamatují. Vždy je dobré stát na stejné straně s obrem. Taky si myslím, přikývil Stile. A nejlépe nespat v obřím náprstku. Vyčaroval pro sebe a pro paní skromný oběd a také něco zrní, aby doplnil stravu koní, když minulé noci spotřebovali tolik sil. Potom se s paní vrátili na noc do stanu. Jak podruhé usínal a opouštělo ho vědomí, přišlo Stilovi na mysl, že jim klip prokazuje vynikající služby. Nejsa byla jeho favoritka, se kterou si přísahali přátelství, ale klip byl dozajista cenný náhradník. Měl by se zamyslet, jakou by mu mohl prokázat laskavost, až tohle všechno skončí, příhodnou odměnu za takové věci jako záchrana života a důstojnosti. Jednorožcům se člověk těžko zavděčil, protože všichni byli poddaní vůdčích hřebců. Ale snad se mohl přimluvit, aby klip postoupil na společenském žebříčku stáda. Z rána se od počatí vydali zase na cestu. Díky nejrůznějším zdržením zaostávali za Stilovým plánem a tak sebou museli hodit, aby se dostali na západní pól dříve, než se bude muset vrátit na Proton. Opona zahýbala přes zemi obrů na západ. Stile si oddechl, protože už žádné další obří lidi nepotkali. O polednách dorazili k oceánu. Ale vždyť opona vede přímo do vody, protestoval Stile. Dozajista. Západní pól leží na ostrově, řekla paní. Vyčaruj loď. Ale já chci sledovat oponu tam, kde se dotýká země. Stile proto neměl žádný zvláštní důvod, prostě si jen představoval, že podél opony půjdou, nepoplují. Pak tedy odčaruj pryč oceán. Řekla a zářivě se usmála. Místo toho je Stile očaroval, aby pro ně voda byla jako vzduch. Kráčeli dolů oceánem, jako by se prodírali mlhou, oři přecházeli zelení pokryté útesy na dně. Ryby kolem nich proplouvaly, jako by se vznášely v povětří. Chaluhy se kolébaly v proudech, které se podobaly vánkům a neustále Stila udivovaly, protože jim jakoby chyběla dostatečná opora. Hluboko dole světlo potemnělo, takže Stile zaspíval zaklínadlo nočního zraku a okolí začalo být ostře viditelné. Bylo zajímavé, že může použít schopnost mluvit pod vodou, tedy výsledek jednoho kouzla, aby provedl jiné kouzlo, magie se mohla hromadit. Takhle se dala postupně obejít jistá omezení. Pomáhalo to vysvětlit, jak může jeden adept zabít druhého, nepřímo, třeba tím, že pozmění poselství a způsobí, že ho zvěrohlavci napadnou a zaženou do panství nepřátelského adepta. Možná tu žádné skutečné hranice neexistovaly, že záleželo jen na technice a procedurách. V nejhlubším místě moře se cosi pohnulo a objevil se mořský muž. Zbloudil si z cesty. Otázal se Stila. Nevidíme tu mnoho vidlonohých bytostí. Evidentně mu byl vlastní stejný druh kouzla, který Stile využil, aby pronikl vodou. Zdálo se, že tu do hry vstupovaly přirozené principy magie, nehledě na to, zda přičarované či vrozené. Stile o fázi chápal čím dál víc věcí. Jsem modrý adept. Zde je má paní a toto jsou naši oři. Pouze tudy procházíme, sledujíce oponu a netoužíme po hádkách. Pak nám dovol, abychom vás vedli, protože na nevědomé tu číhají pasti. Mořský muž ukázal kupředu. Nedaleko odsud se napříč oponou plazí hladový mořský had. Nezajímá se příliš o míru milovné úmysly pocestných. Děkuji ti za tvou péči. Ale my jsme na svatební cestě a slíbili jsme si, že budeme putovat podél opony, kde to bude možné, dokud nenajdeme západní pól. Zaostáváme za svými plány a raději bychom nic neobjížděli. Ten had je hrozný, varoval je mořský muž. Nikdo z nás se mu neodváží přiblížit. Je-li to však tvá vůle, nebudeme ti bránit. A odplaval pryč. Vidím, že by si směl přichystat trefné zaklínadlo, poradila mu paní s úsměvem a rozzářila tak vodu ve své blízkosti. Stile si v duchu proběhl zaklínadla a pak jeli dál. Okolní scenérie se mu líbila, byla tak odlišná od normálních suchozemských panoramat. Mlži nejrůznějších velikostí mávaly svými žahavými sítěmi, kterými lapaly potravu a všude se rozprostíral korálům podobný podrost. Malý žlutý hlavonožec mě vyvaloval oči, pak si povšiml hrozivého jednorožčího rohu a urychleně odcupital na všech svých chapadélkách. Zanechal za sebou jen oblak fialového inkoustu. Stile se usmál, přesně taková svatební cesta se mu zamlouvala. Potom dorazili k doupěti mořského hada. Neudělalo na ně zvláštní dojem, pouhá chodba pod hromadou balvanů. Za okamžik vykoukla ohavná hadí hlava. Stvoření nebylo tak veliké, jak někdy mořské příšery bývaly, jeden člověk by mu jako oběd stačil. Ale nemělo smysl dávat mu jakoukoliv šanci. Chci-li, zmrzni, zaspíval Stile a had vstrnul. Nezmrzl doslova, protože Stile si přál jen dočasné znemožnění pohybů. Výklad kontrolovala jeho mysl. Pokračovali dál. Najednou se okolo nich zvedla obrovská těžká síť a sevřela se jim nad hlavou. Stile zareagoval okamžitě. Vytrhl meč a začal do silných lan sekat, ale jeho ostří pro ně bylo příliš slabé. Klipí prohnal roh, ale materiál opět odolal. Ta síť je čarovná, řekla paní. Vlákna jsou očarovaná, aby byla silná. Vypadalo to tak. Samotná síť byla magicky zatížená, takže ji nemohli nadzvednout nad mořské dno a nedala se proříznout nebo prorazit. Stile vymyslel zaklínadlo, hnusná síti, rač pryčíti. Zaspíval. Ale ačkoliv povrch sítě barevně zasvětélkoval, zůstala nedotčená. Tohle musí být i práce jiného adepta, pravila paní ponuře. Tvá moc je neutralizována. V panství tohoto adepta nemůžeš mít i navrch. Možná nepřímo, řekl Stile. Srážky s ostatními adepty ho už začínaly unavovat. Ale mohu nás proměnit i v malé rybky, budeme pak moci proplout okem sítě a uniknout. Mě bys proměnit i mohl, souhlasila. Ale sebe bys nemohl změnit i nazpět, protože ryby nesvedou ani mluvit, ani zpívat. A nepřátelský adept může mít nestvůru, která číhá, aby mohla chňapat po takovýchto malých rybičkách. Neriskuj to, můj pane, tohle byl hlas zdravého rozumu. Ve své nynější podobě je mohl Stile ochránit proti dalšímu zlu, cokoliv jiného by znamenalo přílišný risk. Přesto však musíme z téhle sítě vyklouznout, zabručel. Klip zadul melodii. To je ono, souhlasil Stile. Budu tě sledovat a hlídat tě, dokud nezmizíš z mé blízkosti. Jednorožec přešel do podoby jestřába, pak se protáhl sítí, kde mu Stile roztáhl oka. Vyletěl svižně nahoru, zatímco ho Stile sledoval s připravenými obrannými kouzly. Teď k ním přišel jakýsi muž. Co do tělesného zjevu na něm nebylo nic neobvyklého, ale měl na sobě roucho z průsvitné látky, která lámala světlo a způsobovala, že splýval s vodou. Tvůj přítel ti stejně nemůže zvenčí pomoci, řekl. Nikdy neopustíš mé panství, modrý. Stile pokýval hlavou. Ty musíš být průsvitný adept. Četl jsem o tobě, ale neznal jsem tvé sídlo. Nikdo nezná mé sídlo, řekl průsvitný. Kdo se sem vetře, zaplatí cenu mlčení. Proč bys měl chovat zlé myšlenky proti mně, který jsem ti neučinil nic špatného? Tvé špatnosti leží v budoucnosti, modrý. Dosáhneš-li západního pólu, čeká nás konečná bitva a žádný věštec neví, co nás pak postihne. Chceš tím snad říci, že máš prsty v úkladech, kterými jsem dosud strádal? Otázal se Stile. Možná byli na průsvitném panství, ale Stile mohl zaútočit, pokud měl důvod. Tahle síť je má, je užitečná při lapání vetřelců. Neučinil bych ti jinak nic špatného, ale ty jsi nyní vetřelec. Znáš-li podstatu svého protivníka? Sprovodil jsem ze světa rudou adeptku, řekl Stile stručně. Rudá nebyla ničím více než nástrojem oklamaným nepravým výkladem orákula, tak jako zvěrohlavci. Další past byla pro tebe přichystána v zeleném panství, ale zelený si nepřál být do věci zapleten, takže vše zrušil. Adept se na jiného adepta neoboří bez příčiny. Ten člověk byl překvapivě dobře informovaný o stilových záležitostech. A ty se domníváš, že jsem ti pro tohle dal důvod. Ukázal Stile na síť. Vetřel-li ses do mého království, pak si mi takovou příčinu poskytl. Nestrpím to totiž. Tato síť nebyla nalíčena na tebe, ale na nezvané hosty. Nikdy nenechávám dotěry odejít a pro tebe neudělám výjimku. To mě do onoho spiknutí nezaplétá. Spiknutí. Jestli v něm nemáš prsty a nejsi do něho zatažený, pověz mi tedy, kdo je. Očividně samo orákulum. Stila to omráčilo. Orákulum. Ale orákulum mi vždycky pomáhalo a pokaždé mluvilo pravdu. Opravdu. Průsvitné horty se skřivily do jízlivého úšklepku. A Stila jeho slova přiměla k zamyšlení. Opravdu se zdálo, že stopy mnoha jeho problémů vedou k orákulu. Usoudil, že nepříjemnosti způsobila nesprávná interpretace nebo doručení, ale proč orákulum halilo své vzkazy do jazyka, který tak snadno působil zmatky. Orákulum znalo budoucnost, proto muselo znát také důsledek svých slov. V některých případech by pohotové pochopení věštby mohlo dotyčného člověka přimět změnit své chování, takže by poselství věštírny neplatilo. Protože orákulum mělo vždycky pravdu, bylo jisté zatemnění nezbytné, aby se zabránilo paradoxům. Nebo byl vzkaz stylizován jako situace buď, anebo, jako tomu bylo v případě zvířecích hlav. Ale proč bylo poselství sestaveno tak, aby mu přivodilo potíže? Z věrohlavcům mělo být řečeno nechte projít muže na jednorožci a oni by se podle toho zařídili, jak nejlépe by dovedli. Zdálo se, že vzkaz byl formulován záměrně proti němu. Proč pak by orákulum prahlo potom, aby ti působilo špatnosti? Zeptala se ho paní. Opustím vás, abyste si vše beze spěchu prohovořili, řekl průsvitný adept a odešel. Beze spěchu, dokud nezemřeme hlady. Otázala se paní. Snad bych nás měl raději proměnit. Ne, řekla paní. Nehrozí nám bezprostřední nebezpečí. Můžeš vykouzlit jídlo a vyčkáme jednorožcova návratu. Stile se necítil zrovna vesele. Zaprvé si nemohl dovolit čekat do nekonečna. Slíbil přece, že se v určeném čase vrátí na Proton a ten čas už se blížil. Za druhé nevěřil průsvitnému adeptovi, že nechá věci tak, jak jsou. Ten člověk samozřejmě věděl, že nemůže jiného adepta držet v zajetí dlouho. Možná teď dokonce připravuje nějaké ještě hrozivější opatření. Nebylo pro něj o nic lehčí vymyslet způsob, jak zničit Stila, než pro Stila najít bezpečnou únikovou cestu, v téhle chvíli to byl pat. Ale jak dlouho to mělo trvat? Ale protivník mu sotva dopřál čas na obavy. Ze shora se spustily obrovské kleště a neúprosně sevřely síť. Každá čelist měla 6 stop v průměru, byla kulatá a na jedné straně měla rohovitý povrch. Proti téhle mase nepřicházel žádný fyzický odpor v úvahu. Stile si přichystal transformační zaklínadlo. Zadrž, vykřikla paní. To je ta obrině. No samozřejmě. Jak mohl nepoznat její kolosální prsty? Klip přivedl jediné stvoření, které by jejich síť dokázalo zvednout.